देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत पलट। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। कहता है क्यों मुझसे जमाना, अरे हाँ नहीं आसान है तुझको पाना। आह तेरे नखरे उठाऊं सनम, मुझको तेरी कसम टांग दूं चांद को तेरी कुर्ती में मैं, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत अरे पलट। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट ना, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। अरे आ कहीं कॉफी पिलाऊं तुझे मैं, हाँ आ कोई पिक्चर दिखाऊं तुझे मैं, चल ले चलूं तुझको ऐसी जगह, ओ मेरी जान जा जहां हमको नहीं हो किसी की खबर, जहां लगे लगे ना किसी की नजर। अरे लगता है क्यों गलत पलट। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है।